Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest południe, środa, 1 sierpnia, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Warszawa oddaje hołd powstańcom warszawskim. Za chwilę o tym, co dzieje się w stolicy. Już 8 śmiertelnych ofiar dopalaczy w Łodzi i Bełchatowie. W klimatyzowanej auli, a nie na placu Świętego Piotra, papież mówił o bożkach, pieniądzach i idolach. 74 lata temu powstańcy warszawscy stanęli do walki z Niemcami. W rocznicę wybuchu tego zrywu prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przy tablicy na Stołecznej Woli. Miejsce to upamiętnia 70 zamordowanych Polaków. Prezydent mówił, że w tym miejscu stał dom, w którym w czasie powstania hitlerowcy przetrzymywali polską ludność cywilną niezdolną do pracy. Starców, dzieci, kobiety w ciąży. W nocy z 10 na 11 sierpnia Niemcy podpalili dom. Wszyscy spłonęli. To miejsce jest symbolem cierpienia ludności cywilnej Warszawy. Jednym z symboli tamtych dni, jednym z symboli nieprawdopodobnego bestialstwa, z jakim Niemcy potraktowali Warszawę, z jakim Niemcy potraktowali ludność cywilną Warszawy. Wspominamy to i składamy hołd dzisiaj. Nie tylko tym, którzy walczyli w powstaniu warszawskim, ale także tym, którzy w tym powstaniu ucierpieli, którzy w trakcie tego powstania i po nim zginęli. Z kolei szef rządu Mateusz Morawiecki podjął decyzję, by zwiększyć dwukrotnie fundusz wsparcia dla żyjących powstańców, żołnierzy AK, żołnierzy wyklętych, a także by groby m.in. powstańców warszawskich, które nie mają już opiekunów, były utrzymywane przez państwo. Wcześniej złożył wieniec pod dzwonem dowódcy powstania warszawskiego Antoniego Chruściela-Montera oraz przed tablicą poświęconą byłemu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Od rana przedstawiciele władz, samorządów, kombatanci, mieszkańcy składają kwiaty przy miejscach upamiętniających powstańczy zryw. Przed Muzeum Powstania Warszawskiego jest Aleksander Przoniak. Olku, powiedz, co do tej pory się wydarzyło. Dzisiejsze obchody rozpoczęły się o godzinie 9 przed kamienicą przy ulicy Filtrowej 68 na warszawskiej Ochocie. To tam pułkownik Antoni Chruściel, pseudonim Monter, podpisał rozkaz rozpoczęcia powstania. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk tak mówił o walkach o wyzwolenie stolicy. Powstanie warszawskie, powiedzmy sobie to bardzo mocno raz jeszcze, nie było obłędem, jak nazywają to niektórzy historycy czy publicyści. Było dokładnie walką z obłędem. Premier Mateusz Morawiecki był w Muzeum Powstania Warszawskiego i tam zadeklarował pomoc dla żyjących powstańców oraz pomoc w opiece nad grobami. Dziękował mu za to prezes Światowego Związku Żołnierzy AK profesor Leszek Żukowski. My jesteśmy u kresu sił. Nie mówiąc o środkach finansowych, jak się należy wykładać, jeżeli się chce remontować czy konserwować istniejące groby. Panie premierze, serdeczne dzięki za inicjatywę. Dzisiejsze uroczystości zakończą się wieczorem na Kopcu Powstania Warszawskiego. No, o czym mówił Aleksander Przoniak. Dziękuję. Kulminacją uroczystości będzie oczywiście godzina w 17. Zawyją wtedy syreny. Już 8 śmiertelnych ofiar dopalaczy w Łodzi i Bełchatowie. Do tej pory zarzuty usłyszało dwóch dealerów w wieku 29 i 34 lat. Grozi im 12 lat więzienia. 29-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Decyzja w sprawie drugiego z handlarzy sąd ma podjąć jeszcze dziś. Papież przestrzega przed oddawaniem boskiej czci idolom i pieniądzom. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej z powodu upałów, tym razem w klimatyzowanej auli. Papież poświęcił katechezę bałwochwalstwu, czyli ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem. Przestrzegł przed obsesją posiadania modnych i drogich przedmiotów, poświęcaniu życia karierze zamiast rodzinie, w przekonaniu, że to cudowna droga do szczęścia. Zaznaczył, że prawdziwy Bóg nie oferuje mirażu sukcesu, ale uczy nas kochać. Zwracając się do Polaków, Franciszek powiedział, że wakacje to czas wypoczynku, ale też pobudzenia życia duchowego i umocnienia więzi z Bogiem. Niech to będzie czas pokoju, radości, kontemplacji i piękna stworzeń i sztuki, które świadczy o dobroci Boga dla nas. Dzisiejsza audiencja z powodu panujących w Rzymie upałów odbyła się nie na placu Świętego Piotra, a w pobliskiej klimatyzowanej auli Pawła VI. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 13.00.

Miron Białoszewski, fragment pamiętnika z Powstania Warszawskiego. Czy potrafimy docenić czyn powstańców? O tym będziemy się rozmawiali. Witam panie profesorze, Mariusz Jędrzejko, dzień dobry. Kłaniam się państwu i pozdrawiam 1 sierpnia, rocznicę powstania. Mariusz Jędrzejko, socjolog Centrum Profilaktyki Społecznej. To jest Narodowy Dzień Pamięci. Zresztą słowo pamiętam pojawia się w tym tekście Mirona Białoszewskiego. Jaka to jest pamięć? O czym to jest pamięć? O kim to jest pamięć? Ci, którzy dzisiaj staną przy pomniku albo będą w różnych miejscach Warszawy naciskali klaksony, ale także ci, którzy wywiesili flagi, ja widziałem ich dzisiaj wiele w Warszawie, przeżywają to święto bardzo emocjonalnie. Może dlatego, że mają w rodzinie tradycję powstańczą, a może dlatego, że byli w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie naprawdę ogromną pracę wykonało dwóch ludzi, Jan Ołdakowski i Lech Kaczyński. Ja będę ich za to niezwykle cenił, właśnie za tą pracę. Ja chciałbym na to spojrzeć okiem socjologa, który widzi fenomen. Proszę zwrócić uwagę, że kotwica powstańcza i napis Pamiętamy znajdujemy nie tylko na warszawskich taksówkach, czy samochodach z rejestracją WA, ale spotkamy także na Dolnym Śląsku, na Podlasiu oraz w Zachodniopomorskim. A więc możemy mówić, że spośród wielu polskich świąt, nawet 3 maja i 11 listopada, jest to święto najbardziej enkulturowane. Ono co to znaczy? To znaczy, że ono odciska się najsilniej na emocjach, na związku z tradycją w Polakach. Dlatego, że do tego święta, w przeciwieństwie do świąt pozostałych, gdzie głównie, nazwijmy to w cudzysłowie, świętują osoby starsze albo dzieci, to tutaj znajdujemy odniesienie wśród ludzi młodych, nastolatków, ludzi, którzy mają po 20 parę lat. Sądzę, bo nikt nie przeprowadził na ten temat badań, że w ostatnich latach wykonano ogromną pracę, taką w zakresie świadomości historycznej, aby przenieść do ludzkich głów, do głów Polaków, znaczenie, jakie ma to powstanie. Co ono zrobiło, kto tam był, jak w sytuacji absolutnie beznadziejnej 200 tysięcy ludzi po prostu podniosło głowy i powiedziało nie. Idziemy do przodu, bo jest coś ważniejszego od życia. I to jest po prostu fenomen, że ono zostało tak głęboko enkulturowane przez społeczeństwo. Jeszcze dwa pytania, panie profesorze. Pierwsze, wielu powie, albo wielu nawet mówi, no jakże świętować klęskę mamy? Czy to jest klęska? Militarnie, no, tak. Militarnie to jest klęska, ale to też jest inna klęska, którą trudno przełożyć na materię. Otóż w powstaniu zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi z młodej polskiej inteligencji, czego cenę odczuwała Polska przez kolejne kilkadziesiąt lat, bo to dopiero odrobimy w następnym pokoleniu. Tam zginęli ludzie wykształceni, tacy, którzy studiowali, tacy, którzy mieli fantastyczną tożsamość odzyskanej niepodległości po 1918 roku i odebrano całemu narodowi pewną część kwiatu Polski, bo to trzeba nazwać jednoznacznie, więc od strony militarnej właśnie od tej strony to jest klęska, ale z drugiej strony, jeśli popatrzymy na mapę świata, na to, jak wiele narodów poddawało się, proszę zwrócić uwagę, co się działo przez lata II wojny światowej w Paryżu. Paryż był stolicą, która jak gdyby nie odczuwała w ogóle wojny. Paryżanie nie podnieśli się, a przecież Francja to matka kościoła, kraj o ogromnej tysiącletniej tradycji. Okazuje się, że jednak w nas jest coś zupełnie, zupełnie odmiennego, co pozwala powiedzieć stop, idziemy do przodu. To takie, taki odruch trochę Spartakusa. Zatrzymamy was, chociaż mielibyśmy zginąć. Czy dajemy sobie radę z tą pamięcią? Potrafimy tę pamięć kultywować. O tym już rozmawialiśmy, panie profesorze. Jeszcze do tej rozmowy wrócimy przed 13, mam nadzieję. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję, kłaniam się. Profesor Mariusz Jędrzejko. Czy potrafimy docenić trud powstańców? Południk, @polskieradio.pl, trójka@polskieradio.pl i 7 trójek. butelka z naftą w ściśniętej dłoni. Spojrzeniem w noc papieros zgasić. Natarcie trwa, pasta się broni. Przerwie serię i Filipinka. Czy damy radę? Przecież musimy. Serce Warszawy bije w jej syna. Polacy płacą dług. Zapłacimy. Tyle by jeszcze parę naganów. Mrok i noc i bruk to nasi. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Panie Wojciechu, dzień dobry, witam pana i słucham. Dzień dobry, witam. Ja dzwonię z Przemyśla akurat, nie, i może troszkę dalej od Warszawy, no, ale zostałem wychowany z pokolenia powojennego. Zostałem wychowany w duchu niestety, ale patriotycznym. No, niestety. Przepraszam. Niestety. Patriotycznym. Od dziadka, przez ojca, przez mamę. I gdy jeszcze się nie mówiło w tych latach 50., 60. o Powstaniu Warszawskim tak mocno jak w tej chwili, to niestety u nas w rodzinie wszystko już było wiadomo, o co chodziło, dlaczego chodziło i tyle. Jestem pełen podziwu na zryw tych młodych ludzi, bo to głównie młodzi ludzie zrobili tą rewolucję przeciwko okupantowi i pokazali, że jesteśmy narodem silnym, otwartym i odważnym. Mhm. Nie mamy czego się wstydzić, należy szanować i należy upamiętniać to wszędzie, gdzie tylko można, i rozgłaszać na cały świat, że takie powstanie, bo niektóre narody nawet nie wiedzą o tym, że jesteśmy jedynym narodem, który Hitlerowi powiedział wreszcie nie. I życzyłbym sobie jeszcze doczekać takich czasów, żeby no, niektórych antypolskich parlamentarzystów z Unii Europejskiej. Panie Wojciechu, dziękuję bardzo. Ja proponuję, żebyśmy dzisiaj nie włączali tematów politycznych, które nas dzielą, do święta, które nas powinno łączyć i łączy, prawda? Polaków, niezależnie od tego, jakie mamy poglądy polityczne. Dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Panie Januszu, dzień dobry, witam. Kłaniam się. Kłaniam się panu i słucham. Wie pan co, wiecie państwo, co mnie naprawdę głębokim niesmakiem napełnia sposób przedstawienia obecnie tych straszliwych wydarzeń, to, że powstanie stało się jakimś elementem komiksowym, popkultury, pioseneczki, naklejeczki, szczególnie tatuaże na łydkach rysiarzy. To po prostu coś okropnego w sensie estetycznym, historycznym i moralnym. Drugą rzeczą, która napełnia mnie niesmakiem, jest powtarzanie bez refleksji, że było warto. Bo o to, czy było warto, należałoby zapytać akurat tych, którzy nie mogą na to odpowiedzieć. Dzisiaj przeczytałem takie zdanie, no, pewnego lubelskiego dziennikarza, który napisał, że w dniu w rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego nie można dyskutować, czy było warto, czy ta ofiara była konieczna. Ale dodał takie gorzkie słowa, że w pozostałe dni roku nikogo to nie obchodzi. Więc bardzo bym chciał, żebyśmy rozmawiali o wydarzeniu, które pociągnęło tragedię, śmierć, tortury, gwałty, zniszczenie dla setek tysięcy ludzi, nie w kategorii cioseneczek, że Filipinka w garści i hej do przodu, bo naprawdę pamiętajmy przede wszystkim o cywilach. 200 tysiącach cywili zamordowanych, spalonych, zgwałconych, torturowanych i zniszczonym mieście. I pamiętajmy też o tym, co na przykład powiedział generał Anders na wyjściu wybuchu powstania, że sprawcy powstania powinni stanąć przed sądem wojennym. I przy całym szacunku dla młodych powstańców, którzy dorwali się do walki, którzy poświęcili swoje życie i dla ofiar cywilnych tej wielkiej tragedii i przy całej mojej niechęci albo nienawiści wobec sprawców, morderców, warto by porozmawiać o roli przywódców powstania i tego, że uwaga, 200 tysięcy ludzi zginęło, 50 tysięcy w niewoli, spalone miasto, a oni wszyscy, przywódcy powstania, jak jeden mąż, żywi i zdrowi poszli do niewoli. To coś znaczy chyba. Panie Januszu, bardzo dziękuję. Proponuję, zresztą jak pan sądzę, jak sądzę słusznie zauważył, żeby dzisiaj jednak o tym nie mówić, albo może mówić mniej. Jest 360 kilka dni w roku i może mówmy o tym wtedy. Proponuję, dzisiaj jest święto pamięci, pamięci tych ludzi, którzy... No zresztą może przeczytam jeszcze fragment wiersza Anny Świerczyńskiej, zanim porozmawiamy z kolejną słuchaczką. Jest taki przepiękny, wspaniały tom wierszy, budowałam barykadę Anny Świerczyńskiej. I jeden z początkowych wierszy tego tomu jest, tak się zaczyna. Baliśmy się, budując pod ostrzałem barykadę, a tak się kończy. Choć nikt nas nie zmuszał, zbudowaliśmy barykadę pod ostrzałem. Wspaniały tom, który mówi nie tylko o powstańcach, ale także o ludności cywilnej i o tym, jak to wtedy było. Pani Helena, dzień dobry, witam serdecznie. Pani Heleno, dzień dobry. Jest pani z nami? Nie. No to może posłuchajmy teraz wypowiedzi pana Włodzimierza Dusiewicza, który walczył w powstaniu. Sądząc po sobie, że niektórzy wiedzą, tak, doceniają, nawet niektórzy mnie szanują, niektórzy gratulują. Nawet dzisiaj mnie pytano, czy już byłem na jakichś uroczystościach, na jakiej się wybieram. Także chyba pamiętają. Przede wszystkim harcerze. Zawsze się znajdzie ktoś, no Polacy nigdy nie będą do końca jednomyślni, zawsze się znajdzie ktoś, jakiś malny, to, że tam że tyle ludzi, że zburzyli. No. No prawda, Warszawa już by się została zniszczona, a ludzi też by wyginęło dużo. No ale taka jest wojna. Mi się wydaje, że ci młodzi, oni rozumieją nas i że doceniają. Wie to, że tak, a tam cwaniaki poszli głównie, że tam tego bić się z motyką na słońcu, jak to się nieraz mówił, nie? Nie, więc mi się wydaje, że doceniali. Ja przynajmniej z mojej strony nigdy nie spotkałem się z jakimś takim totalnym potępieniem, że tego myśmy mieli wzorce. Nie to, że od nas zaczęło. Przed nami byli też tacy, bardzo dzielni, bardzo odważni. I myśmy doceniali ich służbę, a nawet niektórzy tak pomału po cichu zazdrościli, że im się udało, a nam nie. O, tak jak to młody człowiek. Ale przyszło potem dla nas, no i każdy co musiał zrobić, to zrobił. To była wypowiedź Włodzimierza Dusiewicza, który walczył w powstaniu. A teraz porozmawiajmy z panem Ryszardem. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym serdecznie powitać słuchaczy na antenie Trójki i chciałbym powiedzieć, odnoszę się do tamtych wydarzeń z wielkim szacunkiem, ale to naprawdę z wielkim szacunkiem i pełen jestem podziwu dla tych ludzi, którzy bez jakiegoś zaangażowania zewnętrznego, jeśli ktoś tak uważa, że takie było, poszli walczyć za swoją ojczyznę. A takim prostym przykładem byłoby na przykład kontynuacja takiego wydarzenia jak film Hubal, jak ta starsza kobieta pytała się majora Hubala, co panie z nami? A on powiedział, że na wiosnę. I pierwszą taką wiosną według mnie było takie powstanie, ten zryw, że jesteśmy jeszcze narodem, który coś może, który coś potrafi, a tak jakby cień historyczny to był zupełnie całkiem inny. To my mieliśmy być gospodarzami, my mieliśmy tutaj przyjąć na takim historycznym podłożu i geograficznym ludzi, którzy szli ze wschodu. To nie my ich zapraszaliśmy 17 września, oni na nas napadli i my chcieliśmy po prostu przyjąć ich tutaj jako gospodarz. Ale taką wiosną następną, która teraz się jakby objawiła, jest dzisiejszy czas. Dzisiejszy czas, który gospodarczo Polska wstaje z kolan, patrzy Zachód na nas z podziwem, na czyste nasze ulice, na normalnych ludzi, na gospodarkę, która wstaje z kolan i jestem z tego dumny, że miało takie coś miejsce jak powstanie warszawskie, a czy ktoś to neguje, czy nie, nie jestem godzien nawet tego być tym jakby sędzią, czy oprawcą, czy świadkiem tego, ponieważ ta młodzież, jak ktoś by to zrozumiał i chciał zrozumieć, a jakby może i nie mógł, niech obejrzy pierwsze odcinki filmu Dom. Będzie tam pokazane, czy oni się zastanawiali, czy pójdą, czy im się to opłaca, czy ojczyzna im to odda. I ojczyzna teraz oddaje w całym blasku i chwale. Pod tytułem Dom seniora posańca, zniżone ceny za gaz, może będą za prąd. I oddajmy im szacunek i może taki jakiś moralny spokój, ponieważ moim zdaniem oni nie byli tylko polskimi bohaterami. Oni byli bohaterami całego świata, który na nich z godnością i z szacunkiem musi patrzeć. Nie, że może, musi. Po prostu chwała temu narodowi. Dziękuję bardzo, panie Ryszardzie. Czy potrafimy docenić trud powstańców? O tym dzisiaj rozmawiamy. I zapraszam, panie Tadeuszu. Słucham. Dzień dobry. Witam serdecznie. Paweł, tutaj stwierdzenie o pamięci. I chciałem do tego nawiązać, bo bardzo dużo widzimy właśnie kotwic na samochodach, na tatuażach. Ja nie chciałbym negować niczyjego patriotyzmu, bo każda forma przejawiania patriotyzmu jest w porządku. Z tym, że ja bym się tych wszystkich ludzi, znaczy może nie wszystkich, zadał im kilka pytań. Kim była na przykład modelka pozująca do pomnika Syrenki, kim był Moro, gdzie była Wilanowska 1 i co się tam stało. Wie pan, o takich rzeczach trzeba pamiętać. A jeszcze jedno, taka mi się nazywa, kolejna słowa konkluzja. Wszyscy pamiętamy, że powstanie wybuchło 1 sierpnia. A podejrzewam, że mało kto wie, którego października się skończyło i gdzie wylądowali ludzie po kapitulacji powstania. Dla uproszczenia podam, że jest to bardzo fajna miejscowość pod Warszawą. Moja matka tam wylądowała w wieku 5 lat razem ze swoją rodziną. Bardzo panu dziękuję za ten głos. Dziękuję. I najserdeczniej pozdrawiam. Porozmawiajmy. Zapraszam. 7 trójek, południk@polskieradio.pl, trójka@polskieradio.pl. I teraz Monika Bożym, która śpiewa wiersz wielkiej poetki Anny Świerszczyńskiej. Marta Walkowska-Lipko, kierownik Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry. Witaj, Marto. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Ty jesteś kierownikiem bardzo ważnej części, bardzo ważnego muzeum. Pracujesz z ludźmi, którzy przychodzą do pracy bezinteresownie. Co są wolontariusze? To znaczy, że im zależy na tym, żeby tam pracować i żeby mówić innym ludziom o Powstaniu Warszawskim. Właśnie dlaczego i po co oni to robią? Tak, to prawda. Zaskakuje nas nieustająco skala zaangażowania ludzi w działalność naszego muzeum. Mamy w wolontariacie stałym, czyli takim całorocznym, oznaczającym, że co miesiąc ci wolontariusze regularnie się angażują, ponad 300 osób. To jest naprawdę niesamowite. No a szczególnie w czasie obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego tych wolontariuszy przybywa. To są takie osoby, które w ciągu roku nie mają czasu na zaangażowanie społeczne, ale właśnie w taki społeczny sposób chcą oddać hołd powstańcom i w jakiś sposób przyczynić się do upamiętniania historii. Czym jest dla nich ta pamięć w takim razie? Co upamiętniają właściwie? Ja myślę, że to są przede wszystkim ludzie, którzy się identyfikują z pewnymi wartościami, takimi właśnie jak wolność, koleżeństwo, braterstwo. Wśród wolontariuszy naszych jest też bardzo wiele osób, które są członkami rodzin powstańczych. To są dzieci, wnukowie powstańców. Są również wśród naszych wolontariuszy osoby, które w czasie powstania mieszkały w Warszawie, były dziećmi, czasami przenosiły pocztę powstańczą. I ci ludzie właśnie w naszej instytucji znajdują przestrzeń do kontynuacji pewnych tradycji rodzinnych, do upamiętnienia pewnych wartości. Mm-hmm. A co tej pamięci może szkodzić? Bo już nawet dzisiaj w tej audycji, w tej dzisiejszej rozmowie chyba się takie dwa wątki pojawiły. Jeden to jest taka popkulturyzacja, przepraszam, takie słowo pewnie nie istnieje, ale pewnie oddaje istotę rzeczy. A drugie to jest kwestia podziałów politycznych i pewnych, może tak powiem w skrócie. To tak jest? Trudno mi powiedzieć, jak to jest poza naszą instytucją, zresztą jakby nie chcę w ten temat wchodzić, natomiast z dumą mogę powiedzieć, że u nas w muzeum jakby nie mamy do czynienia z tymi dwoma problemami, to znaczy nawet jeżeli młodzi ludzie do nas przychodzą na wolontariat, to my przykładamy ogromną wagę do tego, żeby ich przygotować do tego wolontariatu w muzeum, żeby byli w pełni świadomi, w jakiej instytucji są i z jakimi tematami albo ambasadorami jakich tematów i wartości są. To jest właśnie rola nas, Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego. Więc myślę, że z tą popkulturą to akurat u nas nie ma jakby nie ma to problemu. Nie jest, broń Boże, ja to nie jest żaden atak na Muzeum Powstania, broń Boże, to nie miałem tego na myśli, ale być może stykasz się z tym problemem pracując z ludźmi i dlatego to pytam. Ja myślę, że ludzie, którzy do nas trafiają, głównie właśnie młodzi ludzie, młodzież gimnazjalna, no teraz to już jest podstawówka późna, bo przyjmujemy wolontariuszy od 14 roku życia, licealiści, to są naprawdę wyjątkowi ludzie. No, sami powstańcy, mając kontakt z naszymi wolontariuszami, mówią, że oczywiście ci nasi wolontariusze i ci nasi młodzi ludzie są wspaniali, ale myślę, że to też jest ważne, że u nas wolontariat jest międzypokoleniowy. Że osoby, które właśnie pamiętają powstanie albo znają przekazy z ust swoich rodziców najbliższych, którzy się interesują historią, jakby sami swoim kolegom młodszym i koleżankom przekazują pewne treści, więc myślę, że to wymieszanie wiekowe bardzo dobrze wpływa na jakość właśnie naszego wolontariatu. Podkreślałaś kwestię wartości, że to o to chodzi. Najważniejsza wartość jest jaka? W tym kontekście, w kontekście powstania. Wolność? No, tak mi się wydaje, że wolność. O to przecież chodziło. Marta Walkowska-Lipko, kierownik Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego. Jeszcze porozmawiamy, mam nadzieję, za kilkanaście minut, prawda? Oczywiście. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. I zapraszam Państwa. Czy potrafimy docenić czyn powstańców? Południk @polskieradio.pl, trójka@polskieradio.pl, tam jest nasza sonda internetowa i 7 razy 3. Thank you. jakże trudno uśmiechać się znowu do zieleni, do wiosny, do słońca nam dziewczynom o gorzkich ustach, nam dziewczynom o ramionach tęskniących. Wiemy przecież, że wrócą kiedyś nasi właśnie najdrożsi chłopcy. Wrócą kiedyś, nie wiemy kiedy, skąd się z tej swojej wędrówki obcej. My musimy być mocne i jasne, nam nie wolno płakać i nie wierzyć. Byłoby ciężej i było daleko naszym chłopcom. Naszym żołnierzom. Jeden z tych chłopców, który jest teraz doktorem, nazywa się Andrzej Wilczyński, ma 91 lat. Przeczytałem jego wypowiedź, się jej wysłuchałem. Pierwszego Niemca hitlerowca zabiłem mając lat 14. Przestałem być dzieckiem i stałem się dorosłym. Wtedy, kiedy jeden, nawet mały chłopiec, zabija drugiego człowieka, to staje się dorosły. I tak było w moim przypadku. Może dlatego, mówi pan Andrzej Wilczyński, poszedłem na medycynę, żeby w jakimś sensie zrekompensować to, co ja zrobiłem w czasie okupacji, w czasie powstania, zabijając przeciwników. Narodowy Dzień Powstania Warszawskiego. Czy potrafimy docenić czyn powstańców? 7 trójek, południk @polskieradio.pl i trójka @polskieradio.pl. Panie Jasku, dzień dobry, witam pana serdecznie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, słucham pana. Proszę Państwa, mam 32 lata, więc o powstaniu miałem okazję się dowiedzieć jedynie z książek i ewentualnie z relacji w telewizji. I chciałem powiedzieć, zarazem podziękować wszystkim żyjącym powstańcom za to, że mamy z czego być dumni. Mimo wszystkich konsekwencji, następstw ich zrywu, mimo tego, jak w tej chwili toczy się debata w Polsce na temat tego, czy to było zasadne, czy nie było zasadne, ja jestem z nich dumny, dlatego że pamiętajcie, wszyscy, którzy się z ich decyzjami, z ich działaniami nie zgadzacie, to nie oni mordowali Polaków, to Niemcy robili. I pamiętajcie wszyscy, że teraz jest bardzo łatwo oceniać, a kiedyś strasznie trudno było żyć. I ja jestem w stanie sobie to wyobrazić, że trudno było żyć i że ich decyzje, tak na ich decyzje ten cały trud miał ogromny wpływ. I dziękuję wszystkim żyjącym. Żałuję, że nie mogę tego powiedzieć tym, którzy już odeszli. Dziękuję, że możemy być z was dumni. Bardzo panu dziękuję. Pan Dariusz, dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć to, że nasze oceny tego, co się wiąże z tym wielkim wydarzeniem, powinniśmy w zasadzie bardzo ograniczać, a posługiwać się tym, co na ten temat mówili żyjący bądź już nieżyjący uczestnicy powstania warszawskiego i krótko chciałem przytoczyć jedną postać dla mnie najważniejszą, jakąś taką wzorcową. Niedawno zmarł generał Janusz Brochwicz-Lewiński. On zostawił wiele wywiadów, wiele rozmów, można słuchać je w internecie, można je czytać. Bardzo duże bogactwo. Ja dotarłem do jakiejś części, dużo przesłuchałem. Jeden element zwrócił moją uwagę, że tam nie było kwestionowania, chociaż pan generał był ciężko ranny, w zasadzie cudem przeżył, ale nie było nawet cienia kwestionowania wartości czy znaczenia powstania. No i jeszcze jedną rzecz mówił, że po powrocie z Anglii do Polski w latach 90. ze zdziwieniem stwierdzał, że wielu powstańców, którzy w Polsce, w Warszawie, w Polsce pozostali, w zasadzie nie chcieli z nim rozmawiać, czy kontakt był jakiś bardzo utrudniony, co tylko wskazuje, jak to środowisko jednak podzieliło się. No dla mnie jednak ta postać jest wyznacznikiem tego, co się wiąże z tym wydarzeniem. Bardzo dziękuję, że mogłem się wypowiedzieć. Dziękuję. Ja panu dziękuję za to, co pan powiedział. I jeszcze z panem Mirosławem porozmawiamy. Co pan powie? Witam i słucham. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i państwa wszystkich. Proszę pana, jakby docenienie tych udziału powstańców nie należy oceniać wyłącznie poprzez pryzmat samej Polski, ale poprzez pryzmat również Europy i całego świata, ponieważ o ile powstańcy przegrali z Niemcami, to tak naprawdę w sensie globalnym wygrali z Sowietami. Jeżeli ktoś się interesuje tak historią i bierze ją troszeczkę całościowo, to może zauważyć, że ofensywa aliantów była dosyć mocno spóźniona w stosunku do ofensywy Sowietów. Gdyby nie powstanie, Sowieci dotarliby do Niemczech i byliby raczej na pewno w stanie zająć całe Niemcy, a nawet i pół Francji. Jakie by były tego konsekwencje? Wystarczy zauważyć, jaki był postęp technologiczny, rozwój technologiczny Niemczech w czasie II wojny światowej. Oni już potrafili budować rakiety, potrafili budować silniki odrzutowe. Proszę sobie wyobrazić, gdyby ci wszyscy inżynierowie, dokumentacje trafili wyłącznie do Rosji, a dzięki temu, że było powstanie, jakby te technologie zostały podzielone pomiędzy Sowietów a Amerykanów. I proszę sobie wyobrazić, przy takiej przewadze technologicznej, gdyby ją mieli Sowieci, jakby wyglądała dzisiejsza Europa, a nawet i cały świat. Myślę, że alianci nie byliby w stanie im dać rady. I pod tym względem należy doceniać po prostu niesamowity udział po prostu w skali całego świata naszych powstańców. I po prostu cały świat powinien klękać przed nimi, ponieważ zatrzymali czerwoną zarazę. Dziękuję panu bardzo. No właśnie, ale moje pytanie jest takie, no być może skromniejsze znacznie. Czy my potrafimy docenić to, co powstańcy zrobili? Właśnie to trochę się wymykamy temu pytaniu, tak sądzę. Czy my potrafimy? To takie proste pytanie, ale czy takie proste rzeczywiście? 7 trójek, południk, małpa, polskieradio.pl i trójka, ukośnik, polskieradio.pl. I posłuchajmy jeszcze wypowiedzi Agnieszki Łesiuk-Krajewskiej, prezes kampanii Bohateron. Włącz historię. Jak pokazuje zaangażowanie w naszą kampanię Bohater on włącz historię, Polacy bardzo chętnie pokazują, że pamiętają o ważnych wydarzeniach historycznych dla Polski. W tym przypadku akurat o powstaniu warszawskim, a dokładniej o powstańcach warszawskich, ponieważ to właśnie ma na celu nasza kampania, czyli taki indywidualny hołd oddany powstańcom przez Polaków poprzez wysłanie symbolicznej pocztówki, na której możemy przekazać kilka ciepłych słów bohaterom. Rozpoczęliśmy akcję w 2016 roku i przez 2 edycje takich kartek i listów dostaliśmy ponad 215 tysięcy. Za tą liczbą stoją tysiące emocji, wzruszeń, nierzadko łez, adresatów tych kartek. Ale co jeszcze piękniejsze, powstańcy bardzo chętnie podpisują na te kartki i na naszych oczach udaje nam się połączyć pokolenia, ponieważ nie tylko korespondują, ale również się spotykają, czy do siebie dzwonią, więc jest olbrzymia chęć w Polakach do tego, aby nawiązać kontakt, czy nawet pomóc powstańcom warszawskim, ponieważ dziś Bohater On to nie tylko kartka dla powstańca, to również edukacja oraz pomoc bezpośrednia. Mamy nadzieję, że w tym roku, w tym takim niezwykłym roku dla Polski, mamy setną rocznicę odzyskania niepodległości, tych kartek i chęci w Polakach będzie jeszcze więcej. A piszą nie tylko Polacy w kraju, ale również z zagranicy. Pojawiają się kartki anglojęzyczne, więc nie tylko Polacy pokazują powstańcom, że dokonali wielkiej rzeczy. Agnieszka Łesiuk, krajewska prezes kampanii Bohater On. Włącz historię. Szukają treści w piasku liter. Myśl obłędnie krąży w labiryncie zdań. To naprawdę dziwny czas. To naprawdę dziwny czas. Patrzę w niebo, mówię wyraźnie, a głośno. Tak wyraźnie, a głośno. Pytam, kto ja? Kto ja? Kto ja? Spoglądam na szybę, na szarą codzienność. Kto ja? Kto ja? Rzeźne w tyle definicji, zawrotne wirze słów. Kto ja? Kto ja? Spoglądam na szybę, na szarą codzienność. Kto ja? Myśl, zgódź się, zgódź, że jesteś, abyś był. Przyjmij to życie jako barwę, twoje uczucie. Musi myśl, zgódź się, zgódź, że jesteś, abyś był. Przyjmij to życie jako barwę, twoje uczucie. Słodka świadomość, że jestem, że czuję i patrzę i słucham. Porywam kielich, kielich radości i piję jednym haustem. A przecież jutro spojrzę na niebo błękitne i spytam, by dręczyć się dalej. Spoglądam na szybę, na szarą codzienność. Przez tyle definicji zawrócę wizję słów. Wiersz Tadeusza Gajcego i to jest Maleo. Czy potrafimy docenić czyn powstańców? O tym dzisiaj rozmawialiśmy, rozmawiamy. I witam ponownie pana profesora Mariusza Jędrzejko. Dzień dobry. Kłaniam się państwu jeszcze raz. I Martę Walkowską-Lipko, kierownik Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego. No to właśnie to się takie myślę, że pojawiły się takie dwa wątki, o których już próbowałem rozmawiać z Martą. To znaczy, co tej pamięci grozi? To znaczy, myślę, że taka kwestia wchłonięcia przez popkulturę i taka łatwizna, jak sądzę, tego typu. A drugi wątek, zresztą to widać w listach, które przychodzą, te, których nie cytowałem dzisiaj. Mianowicie to, że ten dzień i ta pamięć, która w intencji bardzo wielu z nas ma łączyć, to właściwie ją dzieli. I ludzie bardzo protestują, piszący, że właśnie co my mamy tu właśnie świętować. To są dość łagodne, znaczy to ja mówię dosyć łagodnie, ale te listy czasami bywają brutalne. Co państwo o tym powiedzą, panie profesorze? Czy my mamy bardzo obciążoną historię i w naszych dziejach jest niewiele takich wydarzeń, które miałyby radosny charakter. Powiedzmy sobie uczciwie, że za wiele tych zwycięstw to myśmy nie odnosili. Ciągle byliśmy między potężnymi siłami na wschodzie i na zachodzie, ale jednak nie bałbym się popkultury. Po powstaniu listopadowym, kiedy odchodzili ostatni powstańcy, to w swoich pamiętnikach pisali, że jeśli Polska dalej nie będzie niepodległa, to ten wielki czyn, ten wielki zryw zostanie zapomniany. Nic nie zostało zapomniane. To są rzeczy, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nie wiem, czy słuchająca mnie koleżanka zgodzi się ze mną, ale jest taki fenomen polegający na tym, że coraz więcej uczniów odwiedza Muzeum Powstania Warszawskiego. Ja osobiście jestem zwolennikiem, aby w kanonie edukacyjnym szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej był obowiązek przyjechania do tego muzeum i odbycia tam pełnej lekcji historii. Jest kilka takich miejsc w Polsce, na które Rzeczpospolitą stać, żeby każdy młody Polak pojechał i po prostu to zobaczył. Popkultura idzie zawsze swoimi rytmami. Zapomnimy niedługo o Britney Spears, tam, prawda, o jakichś Beach Boysach, a to będzie trwało. Raz lepiej, raz gorzej. Od tego, jak to będzie wszystko wyglądało, zależy nie tylko od edukatorów, nie tylko od muzeum, ale od tego, jaki będzie poziom świadomości rodziców. Jasne. Panie profesorze, ja mam tylko jeden tutaj mały proteścik, być może niestosowny dnia dzisiejszego, ale Beach Boys to wspaniała była muzyka. Dobrze. Tak, ale to pan pamięta, ja pamiętam, a jakbym zapytał swoją córkę, to ona by powiedziała, tata, a kto to, prawda? Ona pamięta zupełnie kogoś innego. Popkultura ma swój rytm, to jest rytm 5-10-letni i ona sobie chodzi. A tutaj ja mówię jako socjolog. No dobrze, ale jestem świadkiem fenomenalnej pracy, którą wykonała niewielka grupa ludzi i należy im się za to ogromny szacunek. To jest najbardziej enkulturowany moment w najnowszych dziejach Polski w całym społeczeństwie. Bardzo dziękuję. Też przekazuję głos Marcie Walkowskiej. Co ty na to? Powiem tak, ja myślę, że jeśli chodzi o Muzeum Powstania Warszawskiego i wolontariat, to jakby te motywacje do przyjścia i zaangażowania się społecznego jakby w upamiętnianiu historii jest bardzo wiele, ale ja myślę, że muzeum też jest taką instytucją, która prowadzi bardzo szerokie spektrum działań edukacyjnych, jakby upamiętniających właśnie to wydarzenie historyczne i oczywiście mamy też ten wątek taki heroiczny u nas na ekspozycji muzeum, ale prowadzimy bardzo szeroką działalność kulturalną, więc ja myślę, że jakby fenomenem tej naszej instytucji, być może również fenomenem naszego wolontariatu jest to, że każdy może znaleźć odpowiednią narrację, taką, która mu pasuje i w którą może się zaangażować. To ja mam jeszcze jedno pytanie do Państwa, bo chcę zacytować pewien wspaniały wiersz, jeden z najpiękniejszych wierszy polskich, moim zdaniem, XX wieku. To jest wiersz, fragment wiersza Ballada Czesława Miłosza. To jest obraz matki, która opłakuje swojego syna, idzie na cmentarz. Tym synem jest Tadeusz Gajcy. Wiadomo, że Miłosz nie poszedł do powstania, był przeciwko powstaniu. Gajcego nie lubił, jego grona też nie lubił. Uważał, że to jest aberracja, to co oni pisali, mówili. Ale napisał wspaniały wiersz, w którym są takie słowa na przykład. I to matka jest teraz, wypowiada je. Mówią, synku, że wstydzić się trzeba, że niedobrej broniłeś ty sprawy, ale ja nie wiem, niech Bóg osądzi, kiedy z tobą rozmawiać nie mogę. Pokruszone twoje kwiaty w pyle, to co susza, to ta susza, wybacz mój jedyny. Czasu mało, a jeżeli przyjdę z tak daleka, muszę nosić wodę. Ten wiersz jest wspaniały i jest wielkim hołdem oddanym kogoś, kogo się właśnie nie lubiło i nie za bardzo wierzyło w jego rację. I ja mam nadzieję, że Powstanie Warszawskie, ten Narodowy Dzień Pamięci, może być takim dniem, ale myślę, że jest jeszcze chyba wiele do zrobienia. Wielu ludzi on dzieli, a nie łączy. Nie sądzą państwo, panie profesorze? Ja myślę, że powinno być w nas coraz więcej takiej samoświadomości, że gotowi jesteśmy do czynu heroicznego w sytuacji niemalże beznadziejnej, bo to jest chyba cecha, która w sposób absolutny wyróżnia polskie społeczeństwo wśród innych społeczeństw Europy, nawet w naszym najbliższym otoczeniu. Myśmy się inaczej zachowali niż Czesi, Słowacy, podobnie zachowali się Węgrzy dużo później. Mamy jakąś taką swoją wewnętrzną siłę, która jest cegiełką po cegiełce budowaną przez dziesiątki pokoleń. Na pewno trzeba wykonać jeszcze wiele pracy, ale proszę wsiąść do jakiejkolwiek taksówki albo do własnego samochodu i zobaczycie Państwo, jak dużo znaków powstania jest na zwykłych warszawskich samochodach. To nie są historycy, pewnie to nie są nauczyciele, to są po prostu zwykli ludzie. Oni mówią, to jest fragment naszej tożsamości i w taki malutki sposób go przekazujemy. Ja mam bardzo optymistyczne podejście do świata i zawsze mówię tak, jeśli dzieciom będziemy powtarzali 999 razy, to jest szansa, że zapamiętają. I trzeba powtarzać, panie i panowie z muzeum to właśnie robią. Bardzo dziękuję, profesor Mariusz Jędrzejko. Ja jeszcze powiem o tej naszej sondzie, którą prowadziliśmy trójka@polskieradio.pl. Czy potrafimy docenić czyn powstańców? To jest tak, 55, że potrafimy, 4%, 45, że nie. Czyli Marta, dużo rzeczy jeszcze trzeba zrobić. Marta Walkowska-Lipko, też dla ciebie ostatnie słowo, ostatni puenta. Bardzo proszę. Ja myślę, że jeżeli ktoś chciałby się zaangażować i docenić to wydarzenie historyczne ponad podziałami, to serdecznie zapraszam do wolontariatu w Muzeum Powstania Warszawskiego, bo na pewno jest właśnie u nas na to miejsce, że nie oceniamy, ale każdy, który chce na swój sposób się zaangażować, to znajdzie tutaj swoje miejsce. Bardzo dziękuję i bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk i Dariusz Bugalski. Wszystkiego dobrego. Pamiętajmy. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz bilety Polskich Linii Lotniczych LOT w wielkiej wakacyjnej promocji. Europa już od 199. Azja i Ameryka Północna od 1799 zł w obie strony. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. 14. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Od 9 do 31 sierpnia w Warszawie. Wybitni wykonawcy w repertuarze wielkich mistrzów. Transmisje koncertów w radiowej dwójce. Na program zaprasza Orlen, mecenas festiwalu Chopin i jego Europa. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach.